उन्होंने क्या कहा कि माहु ऐसे जो ब्राह्मण जो विविध शास युक्त है, तिथिर शास युक्त है, मुमुक्ष शास युक्त है और प्रथास युक्त है, ऐसे जो बने उन्होंने क्या कहा इत्याहो ब्रह्म विद्या ब्रह्म सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते। ये मंत्र है उसकी व्याख्या। यत् ब्रह्म विद्या ब्रह्म परमात्मा तत् यया वेद्यते सा ब्रह्म विद्या तया ब्रह्म विद्या। कहते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं परमात्मा। उस परमात्मा को आप जिस साधन से जानते हैं, जिस बुद्धि से, जिस ज्ञान से, उस ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप, उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष में जान लेते हो, साक्षात अनुभव कर लेते हो, सा वाक्योत्ता बुद्धि, उस वाक्य उत्पन्न बुद्धि का नाम ब्रह्म विद्या। बहुत सुंदर नीचे टिप्पण एक नंबर है, यया बुद्धिया तद ब्रह्म सच्चिदानंद आख्यम प्रत्यक्तेन साक्षात वेद्यते। प्रत्यक्तेन स्वाभिन्नत्वेन स्वस्वरूपत्वेन जो वेद्यते अनुभूयते सा वाक्योत्था बुद्धिवृत्ति। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य जन जो बुद्धिवृत्ति ब्रह्म विद्या तया ब्रह्म विद्या उसी भी ब्रह्म विद्या के सर्वं ग्रसनं भविष्यामि यन् मनुष्याः मन्यन् संभावयन्ति तत्र संभावितार्थे विद्या फलम अधिकृत्य विरोधं चोदयामि। क्या कोई यहाँ पर शंका कर रहा था संभावित अर्थ को लेकर के? आगे जितनी भी शंका है ना उसी के आधार पर है। अद्वैत वस्तु यत् प्रमाणं तत् परिशोधनार्थं मुमुक्षूणां चोद्यं द्रष्टव्यम्। अद्वैत वस्तुओं में जो प्रमाण है उस प्रमाणभूत वाक्यों का परिशोधन करने के लिए मुक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है किम तत् ब्रह्म किम तत् दवेत। ये जो प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि उस ब्रह्म का अनुभव करने के बाद सर्वम कह दिया, सर्व तो रहा ही नहीं, एक में अद्वित अनुभव जब हो जाएगा सर्वम कहां है, तो इसीलिए समझना जरूरी है यहाँ ये सर्वम क्या मामला है। यहाँ इसी को ध्यान में रखता हुआ ये शंका पूछा गया, जवाब भी देंगे। यया वेद्यते इसलिए मूल में भाषाकार ने कहा यया वेद्यते सा ब्रह्म विद्या, सा ब्रह्म विद्या होनी चाहिए, तया ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वम निरवशेषम। सर्वम ने निरवशेषम मोक्ष रूपम भविष्यंत भविष्याम भविष्यंत होते हुए ऐसा अर्थ नहीं करना होंगे इत्येव मनुष्यः यन् मन्यन्ते इस प्रकार से मनुष्य जो मानते हैं किम तदवेत उसके साथ अन्वय होगा है ना, किम तद ब्रह्म किम तदवेत यह ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्यः मन्यन्ते किम तद ब्रह्म किम अवेत उसके साथ अन्वय होना है। बीच में विचार करते मनुष्यः क्यों का विद्वांस का देते कुछ और कहते कहते मनुष्य ग्रहणम विशेष तो अधिकार ज्ञापनार्थ, मनुष्य शब्द जो ग्रहण किया है विशेष रूपेण वेदांत में मनुष्य का ही अधिकार है कर्म में उपासना में ज्ञान में, केवल वेदांत में नहीं कर्म उपासना ज्ञान तीनों में मुख्य अधिकार मनुष्यों का ही है। यह बात ज्ञापन करने के लिए ही मनुष्य शब्द का ग्रहण किया है। मनुष्य एवं ही विशेष जो अपने श्रेष्ठ साधन अधिकर्ता अभिप्राय ये मनुष्य ही यस्मात् ही मन यस्मात् इसलिए मनुष्य लोग ही विशेषता अभ्युदय और निश्रेष दोनों के साधन में अधिकृत होते हैं इसका अभिप्राय है। विशेषता सर्व अविसंवाद है विशेषता का तात्पर्य किसी के साथ कोई विसंवाद नहीं है, सर्व अविसंवाद सर्व विरोध सर्ववादियों के सर्व दार्शनिकों के दृष्टिकोण से भी यह स्वीकृत है। साधने अधिकृता ज्ञान कर्माख्य ज्ञान और कर्म उपासना के कर्म में आ गया मानसिक क्रिया होने से अधिकृता इत्यभिप्राय यथा विक्की साधन बड़ा बोल रहे हो क्योंकि जिस प्रकार से कर्म विषय फल प्राप्ति ध्रुवाम कर्म भी मन्यन्ते तथा ब्रह्म विद्या सर्वात्म फल प्राप्ति ध्रुवाम मन्यन्ते मनुष्या कहते जिस प्रकार से मनुष्य कर्म के विषय में फल प्राप्ति को निश्चित रूप से कर्मों से प्राप्त होने वाला तत्व है, जब ये जाना कोई नहीं गया, किसे नहीं पता, किसी को नहीं श्रुति करी, इसने मान लिया, जब उसमें इतना दृढ़ निश्चय है जो कि परोक्ष है, वो चीज मरणोत्तर काल में जाएगा स्वर्ग, जो गया हुआ आदमी कभी आके नहीं बोला मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, वो लक्षण स्मृतिकारों ने दिया स्वर्ग से आदमियों का लक्षण वर्णन, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई जाकर के आकर के इतनी नहीं कह रहा कि मैं जाके आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से आए हो, अरे नचिकेता अपवाद है, वो भी गए, वो भी स्वर्गलोक में कहाँ गए, हम लोग में जाके आ गए बेचारे, सेमनपुरी में तो गया वो केवल, वहीं से लौटा है, है? अर्जुन को भी वहां पर आया, गोलोक तक गया लेकिन बीच का रास्ता पता नहीं था उसका, आंख बंद हो गया था उसका, ऐसा वर्णन आया है, इसलिए उसे पता नहीं है पूरा मार्ग, कोई ज्ञान नहीं उसको, वो तो अप्सरा लोक में गया, उर्वशी के पास जाकर के आ गया। स्वर्ग के अंदर तो छोटा सा है ना भाई, आप जैसे भारत जाके आ गए, भारत कहाँ जाके आए, दिल्ली जाके आ गए तो हो गया, भारत हो गया, स्वर्ग के अंदर तो अभी पता है ना, कुछ नहीं पहले मैं सुनाया था, स्वर्ग के अंदर कितने लोग है, वरुण लोग तक सब गिरा नहीं, और किस उपासना कहाँ जाता है आदमी, मैंने बताया था किस उपासना से स्वर्ग के अंतर्गत अनेक अलग अलग लोग है, उतने स्वर्ग जाके आगे व्यवहार नहीं हो सकता है, ये स्वर्ग का अनुभव करना है तो उसके जो सर्वोत्कृष्ट लोग इंद्र लोग जब तक नहीं जाएगा तो स्वर्गलोक की मान्यता नहीं है। और दिल्ली में गए और कहाँ गए, मंगोलपुरी, मंगोलपुरी में कहाँ गए, वो भीख मंगों की बस्ती में जाके आ गए, तो क्या उसमें आनंद आया, अरे दिल्ली जाके राष्ट्रपति भवन में आनंद लेके आ गए तो भी बात कुछ थी, दिल्ली में जाके आना अलग चीज, राष्ट्रपति में जो भवन में जाके आना और राष्ट्रपति से आमंत्रित होकर भोज देकर खाके आना एक अलग चीज है। सिर आप स्वर्गलोक गए और इंद्र के पास गए और इंद्र ने आपको आमंत्रित किया और आपका स्वागत कर सम्मान कर खिलाया पिलाया, तब वहां से आकर के बोल रहे हो मैंने ये आनंद लिया है वहां, तब तो बात मानी जाए, ये भी नहीं वो भी नहीं, इधर उधर छोटे मोटे लोगों में गए और साफ अभिशाप लेकर के लौटा है तो क्या फायदा, कोई मतलब नहीं। हाँ वो भी लड़ कर गया है केवल बेचारे, वो भी पूर्ण वहां से इंद्र लो इंद्र के लोक में गए तो आई नहीं वर्णन वहां भी, और स्वर्ग गए वो युद्ध लड़ने के लिए गए, युद्ध के लड़के आ गए, किसी के भी यहाँ वर्णन नहीं आते स्वर्ग भोग अनुभव करके आया, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा, कोई पुराण में इसलिए आता, ये अंतर है इसीलिए। तो ध्रुवाम कर्म मन्यन्ते, लेकिन उस परोक्ष में इतना दृढ़ निश्चय है, ये तो अपरोक्ष मामला है, ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष का है, अपरोक्ष का मामला है, कहते तथा ब्रह्म विद्या सर्वात भाव फल प्राप्ति ध्रुवामेव मन्यन्ते, ठीक उसी ब्रह्म विद्या का फल बोध सर्वात भाव प्राप्ति, इसको भी दृढ़ निश्चय रूपा मानते हैं। वेद प्रामाण्य से उभयत्र विशेषात, वेद की प्रामाण्यता दोनों मामलों में बराबर है। तत्व विप्रतिषिद्ध वस्तु लक्ष्यते अथ पृच्छामः, आ गया ना, यहाँ कुछ विप्रतिषिद्ध मामला वस्तु दिख रहा है, इसीलिए हम पूछना चाहेंगे किमु तद् ब्रह्म, वह ब्रह्म है क्या भला, यस्य विज्ञानात् सर्वं भविष्यन्तो मनुष्यो मन्यन्ते, जिसके विज्ञान मात्र से ही सर्वात् भाव की प्राप्ति रूप फल को मनुष्य लोग मानते हैं। इतना ही नहीं, कभी वो ब्रह्म भी तो सर्वभाव प्राप्त हुआ होगा, वो ब्रह्म किसको जानकर जाए, वो ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त किया, ब्रह्म को जानने से हम सर्वभाव को प्राप्त कर रहे हैं ना, लेकिन ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त हुआ होगा तब तो उसको जानने से हमें भी वो कैटेगरी मिल गया। जैसे कोई एक आदमी आईएएस ऑफिसर था, वो उसको एक पद मिल गया, डीएम बन गया, तो आप कहेंगे ठीक है आईएएस जो होता है उसको डीएम पद मिल जाएगा, लेकिन जो पहले गया था वो भी तो कुछ करके तो गया है वहां कि नहीं गया, ऐसे ऐसे हो गया, उसका विज्ञान से हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं, वो भी कोई ना कोई विज्ञान से उस भाव को प्राप्त किया होगा पहले, वो विज्ञान समान होनी चाहिए, इसे हम जानना चाहिए वह ब्रह्म जो था वो भी किस चीज को जाना तब वह सर्वभाव को प्राप्त किया, किम तद्भवेत्। वह ब्रह्म क्या है जिसके विज्ञान से सर्वभाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसे कहा गया मनुष्यों के द्वारा। तत् किम अवेत यस्मात् विज्ञानात् तद् ब्रह्म सर्वभवत्। आगे ना तत् किम अवेत का मतलब यस्मात् विज्ञानात्, जिस विज्ञान से वह ब्रह्म भी सर्वभाव को प्राप्त किया था। दोनों तरफ ले रहे नहीं, बात आएगा आगे, स्वरूप को जानना है, यहाँ पर भी बताएंगे, अब जवाब तो आएगा, क्लियर हो जाएगा। इसे दो प्रश्न हो गया, ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म का कौन सा ज्ञान है जिससे स्वर्भाव को प्राप्त होता है, दोनों जानना जरूरी है। लेकिन अब पहला पक्ष ये नहीं तो पूर्व पक्ष को बनाएंगे, यहाँ पर तीन पूर्व दो पूर्व पक्ष लाएंगे, फिर सिद्धांत लाएंगे। ये सब शंका क्यों उठाया जा रहा है, ये भर्तृ प्रपंच के मत को प्रकाशित करने, उसे खंडन करना है ना आगे हमें। प्रश्न का भी स्वरूप इस तरह से व्याख्यान करने से भर्तृ प्रपंच का पक्ष और वृत्तिकार का पक्ष दो पक्ष उठा रहे हैं। अगले मंत्र में इसके जवाब तो यहाँ ही नहीं, अगले मंत्र में इसके जवाब है, असली जवाब। तो वह दोनों बात है, वृत्तिकार का मत और भर्तृ प्रपंच का मत, तब जाके इसके जवाब पूर्ण रूपेण देंगे। इसलिए इस तरह से कहा जा रहा है, उस ब्रह्म ने भी जाना कि वृत्तिकार आदि मानते ब्रह्म अपने आप को जान लेता है, तब वह सर्वभाव को प्राप्त करता है, उसे खंडन करना है। इसे पहले भी यहाँ पर हमने एक नंबर इसलिए पढ़ा है ना कि मुमुक्षुओं के अंदर इस प्रकार की आशंका हो सकती है, उसका परिशोधन करने के लिए ही प्रश्न उठाया जा रहा है। इसलिए प्रश्न का जिस तरह से भी व्याख्या कर लीजिए, इस तरह से उसके लेना पड़ेगा, जो जो पक्ष संभव है पूर्व पक्ष वह सब उस प्रश्न को टीम आनी चाहिए, और सिद्धांत पर शुरू गुंजाइश छोड़ना है, तभी तो प्रश्न का जवाब होता है। प्रश्न का मतलब क्या, पूर्व पक्ष, और पूर्व पक्ष ऐसा उल्टा बोलेगा तब ना हम उसको समझाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। इसी के लिए यहाँ व्याख्या ऐसा किया गया है, तब किम अवेत की व्याख्या कर रहे हैं, यस्मात् विज्ञान, क्योंकि पहले भी किम तत् ब्रह्म भी ले है कि वहां तो एक ही था, तत् किम अवेत, वो किम को दोनों तरफ व्याख्या कर लिया ना, तत् किम अवेत को पहले लिया किम तत्, इतना एक प्रश्न बना दिया, फिर तद ब्रह्म किम अवेत ये भी ले लिया, दोनों तरफ ले रहे हैं इस वाक्य को। तत् किम अवेत को जैसे भारतीय कारण मैंने दिखाया था, दो प्रश्न बनाया, वह ब्रह्म क्या है, और सिद्धांत पशुओं ने लिखा लिखा उस ब्रह्म का कौन सा ज्ञान है जिस सर्वभाव को प्राप्त होती है। ये भारतीय कारण सिद्धांत पक्ष को दो प्रश्न रूप में दिखा दिया, लेकिन यह इन्होंने इस तरह से रख दिया ताकि सभी पूर्व पक्ष भी आ जाएगा। इसके भाष्यकार ने इस तरह उस ब्रह्म ने किसको जाना ऐसा ले लो, यह उस ब्रह्म का कौन सा ज्ञान ये व्यक्ति निकलेगा, किम करने से उस ब्रह्म का कौन सा ज्ञान ऐसा भी ले सकते, तद ब्रह्म सर्व सर्वभाव को प्राप्त कर गया। ब्रह्म च सर्वमिति श्रूयते, क्योंकि ब्रह्म ही सर्वरूप को प्राप्त हुआ है, ऐसी भी अन्य श्रुतियां कहती हैं। तदश अन्य अभाव इति भाव आगे ना टिप्पण में, इसलिए क्योंकि वास्तव ब्रह्म से दूसरा है ही नहीं, तो ब्रह्म क्या चीज को जानेगा, इसलिए टिप्पणकार सतर्क यही से आपको संकेत कर दिया, ब्रह्म से भी दूसरा है नहीं, इसलिए ब्रह्म ने किसको जानकर सर्वभाव को प्राप्त किया ये प्रश्न ही उपन्न नहीं होता। तो ब्रह्म से दूसरा हो ना तब तो ब्रह्म उसको जाना, जान करके सर्वभाव को प्राप्त किया व्यवहार हो सकता है, लेकिन जब दूसरा ही नहीं तो जान करके होने का प्रसंग नहीं उठता। इसे टिप्पणकार सिद्धांत पक्ष की दृष्टिया भी संकेत कर दिया, वास्तव इसका तात्पर्य है तद अन्य है ही नहीं। तद यदि अविज्ञा है किंचित सर्वम अभवत तथा अन्यमपि अस्तु किम विद्या, विकल्प उठा रहे हैं, क्या उस ब्रह्म ने कुछ जान करके सर्वभाव को प्राप्त किया या कुछ न जान करके प्राप्त किया, वह ब्रह्म सर्वम हो गया, ब्रह्म सर्वम कर दिया, ब्रह्म सर्व हो गया, तो ब्रह्म कुछ जान के सर्व हुआ। जैसे मनुष्य कह रहे हैं आज मैं ब्रह्म को जानूंगा तो मैं सर्व को प्राप्त हो जाऊंगा, ये तो कह रहे हैं मनुष्य, ब्रह्म को जानूंगा तो सर्वभाव को प्राप्त करूंगा। इसलिए प्रश्न उठा, तो ब्रह्म जो सर्वभाव को प्राप्त हो तो ब्रह्म ने भी किसी चीज को जान के हुआ होगा, तो वह ब्रह्म ने किसको जान करके हुआ, इसमें भी प्रश्न उठेगा, यत किंचित को जान करके हुआ है या यत कुछ भी न जान करके हुआ, बिना कुछ जाने ही हो गया ब्रह्म सर्वभाव। यदि ब्रह्म सर्वभाव को बिना कुछ जाने हुआ, आज भी हम लोग बिना कुछ जाने सर्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं, ब्रह्म से बिना अभिनय जी स्वरूप का अनुभूति से ही होता है, ये मानना पड़ेगा ना। इसलिए कह रहे हैं यदि अविज्ञाय किंचित, यदि कुछ भी न जानते हुए जान करके सर्वम अभवत, यदि वह ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त कर गया था तो तथा अन्येषामपि अस्तु, अन्येषां मनुष्याणां ऋषीणां देवानां सर्वेषामपि अस्तु, किं ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या से क्या फायदा होगा। इसलिए बिना कुछ जाने वह सर्वभाव को प्राप्त ये नहीं माना जा सकता। कुछ जान के हुआ है अत विज्ञाय सर्वभवत्, इसलिए पक्ष ही रह गया, इसे कुछ जान करके ही वो सर्वभाव को प्राप्त हुआ है। अतः आज हमें भी उस ब्रह्म को जानना पड़ रहा है सर्वभाव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन समस्या खड़ा होगा यदि जान करके उसने सर्वभाव को प्राप्त हुआ है तो सर्वभाव प्राप्त रूप फल अनित्य हो जाएगा। विज्ञान साध्यत्वात् कर्म फल तुल्यम एव, कहीं विज्ञान के द्वारा साध्य और है फल सर्वभाव फल करते है कर्म फल के समान अनित्य हो जाएगी थी। तत्व प्रसंग सर्वभाव से ब्रह्म विद्या फल से ब्रह्म विद्या का फल उधर सर्वभाव है, ये जो क्या हो जाएगा अनित्य होने लग जाएगा। इतना ही नहीं अनित्य होता, इतना ही नहीं दूसरी बात मैं पूछूंगा, उसने जो जाना है स्व से भिन्न को जाना, स्व को ही जाना था ब्रह्म ने, ब्रह्म ने अपने स्व प्रकाश चैतन्य को स्व से ही जान लिया, स्व को ही जाना उसने, ये स्व से भिन्न किसी को जाना था कि सर्वभाव को प्राप्त कर लिया। ये प्रश्न उठेगा यदि स्व से भिन्न को जाना और उससे जन्य असरात्मा तो अनित्यता दोष है, और स्व को ही जानेगा तो अनावस्था दोष है। नहीं फिर हम भी ऐसे कहेंगे, वो भी ऐसे, फिर वो भी ऐसे, ऐसे सभी के अंदर ऐसे लागू हो जाएगा। कही कह रहे हैं अनवस्था दोषश्च, नीचे की टीका बहुत सुंदर है, नीचे आनंदगिरी नीचे से दूसरी पंक्ति, स्वरूपम अन्यत्वा ज्ञात ब्राह्मण सर्वापत्ति विकल्प्य उभयत्र साधारण दूषणम, वह स्वरूप को जान करके सर्वभाव को प्राप्त किया या स्व से भिन्न किसी चीज को जान करके ब्रह्म सर्वात्मा को प्राप्त किया, ये विकल्प करके जवाब देते उभयत्र साधारण दोष है, दोनों में एक समान दोष है उत्पन्न तो हुआ ना, जो स्व को जान के उत्पन्न किया या अन्य को जान के उत्पन्न किया है, अतः अनित्य तो दोस्तों दोनों ही पक्ष में समान है। लेकिन अन्य को जान के जान रहा है तो द्वितीय, हाँ अन्य दूसरा पक्ष होने द्वितीय, इस द्वितीय को जान करके यदि वो स्व से भिन्न को जान करके उसने किया है फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगा। क्यों, वही मूल में करे भाष्यकार अनवस्था दोष तदपि अन्य विज्ञाय सर्व अभवत तथा पूर्व अपनी अन्य विज्ञाय है ना, तथा पूर्वोत्तरम अपनी अन्य विज्ञाय तथा पूर्वोत्तम अपनी अन्य विज्ञाय, यह ब्रह्म दूसरे को जाना, दूसरे को जानकर यह ब्रह्म ने सर्वात्म भाव किया, और वो जो था दूसरा जिसको ब्रह्म ने जान करके, जैसे आज हम ब्रह्म को जानकर सर्वभाव को प्राप्त, यही मनुष्य ने कहा है, और उस ब्रह्म ने दूसरे को जान के सर्वभाव को प्राप्त करेगा, और वो जो दूसरा था वो भी किसी अन्य को जान करके सर्वभाव प्राप्त किया होगा, ये तो ब्रह्म आ जाएगी तो फंसेगा, अन्य मान लोगे तो अनवस्था दोष फंस जाता है, और स्वरूप से कहोगे अनित्य दोष तो दे चुके उभय साधन दोष, स्वरूप को जानकर किया तो जान के उत्पन्न हुआ ना सर्वभाव, अरे उत्पन्न वस्तु होने से अनित्यता तो स्वरूप पक्ष में भी बना रहेगा। न तावत अविज्ञा सर्वम अभवत, और ये भी नहीं कह सकते ना बिना कुछ जाने ही सर्वभाव को प्राप्त कर गया, पहले बता चुके हैं, नहीं तो हम लोग भी बिना कुछ जाने ही सर्वभाव को प्राप्त कर जाएंगे, क्या जरूरत इस ब्रह्म विद्या की। शास्त्र अर्थ वही रूप दोषाच, और शास्त्र के अर्थ में विरूपता दोष भी आ जाएगा, किसी के लिए तो बिना शास्त्र का ज्ञान हो रहा है और किसी को तो शास्त्र से ज्ञान हो रहा है, ये तो कैसा व्यवस्था होगा। फलानित्य दोष स्तर, और जो पहले से दिया फलानित्य दोष है वो तो बना ही रहेगा, वो तो दूर नहीं हो सकता। तो सिद्धांति कहता है अरे तुम जितना दोष दे रहे हो ना, नहीं को भी दोष हो अर्थ विशेष पत्ते है, या वास्तव में एक भी दोष नहीं जितना आप कल्पना कर रहे हैं, किंतु क्यों अर्थ विशेष पत्ते है। नीचे टीका में देखिए, यद्यपि ब्रह्म अपरिचिन्न नित्य सिद्धम, देवी ब्रह्म क्या है अपरिचिन्न नित्य सिद्ध रूप है, तथापि तत्र अविद्या तत्कार्य ध्वंस रूपस्य अर्थ विशेषस्य ज्ञानात् उपपत्ते है, अविद्या और तत्कार्य होता तत्संसार के ध्वंस रूपी जो प्रयोजन विशेष ज्ञान से उपपत्ते है, न तद्वेदी अर्थ विद्या ज्ञान से उत्पन्न हो सकता है इसलिए व्यर्थ नहीं है। स्वरूप ज्ञान में अनित्यता दोष आदि नहीं है, स्वरूप को जान करके सर्वात्म भाव को प्राप्त किया इसमें कोई दोष इसलिए नहीं होता, क्योंकि वो जो सर्व क्या है अविद्या और उसका कार्य है, पहले क्या बुद्धि थी, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे से बिना जगत सत्य है, और अब बुद्धि हो गई मैं ब्रह्म हूँ और ये जगत मुझ में कल्पित है, अतएव दो सत्य नहीं है। एक सत्य हो जाने के मात्र से दूसरे का निवृत्ति स्वतः सिद्ध हो गया, यही सर्वात्मा की प्राप्ति और कुछ नहीं। सर्वात्मा को प्राप्त कर गया मैंने, आप पट हो गए। अब तक आप चित्र थे ना, जब तक आप चित्र हैं आप परिचित, जब आप पट भाव में स्थित हो जाएंगे स्वरूप पे, तो सब सब चित्र आप ही हैं कि नहीं है, सारे चित्र आप हो गए। इसलिए पट भाव में स्थित होने का नाम ही सर्वचित्र भाव प्राप्ति है। और पहले क्या था, एक चित्र में निष्ठा बनी हुई थी, एक शरीर में जैसे एक उपाधि में आपकी निष्ठा बनी हुई है, तो आप परिचिन्न है, आप जो व्यष्टि कहे जाते हैं, समष्टि कहे जाते हैं, आप जब इन दोनों प्रकार की उपाधियों से परे हो जाओगे, स्वरूप स्थित हो जाओगे, और सर्व भाव को प्राप्त हुआ ये कहा जाता है। क्यों, वास्तव में वो जो सर्व है वह उस ब्रह्म से भिन्न ही नहीं है। ये उसके लिए कहा जा रहा है जो जगत को मान रहा है, सर्वम को मान के प्रश्न उठा हुआ है सारी बात। दूसरा है मान करके तो प्रश्न उठाया ना सारा, इसे दूसरा है मान के जब चल रहे तो वो दूसरा कैसा है और उसकी तद्भाव प्राप्ति कैसी हो सकती है, वो वर्णन किया जा रहा है। इसे कद नहीं को भी दोषो अर्थ विशेष उपत्ति है, वो कैसे अर्थ विशेष उपत्ति है उसी को अगले मंत्र से समझा रहे हैं। ब्रह्म वाइदम अग्रह आसीत तद आत्मानम एव अवेद, अहम ब्रह्मास्मीति तस्मा तत् सर्वम अभवत, तद यो यो देवानाम प्रतिबुद्यत स एव तद अभवत, तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम तद्धैतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरभवम् सूर्यश्चेति तदिदमप्येतर्हि य एवं वेद अहम् ब्रह्मास्मीति स इदकं सर्वं भवति तस्य ह नवे देवाश्च देवाश्च न अभूत्या ईषदे आत्मैषाकं स भवति अथयो अन्याम् देवताम् उपास्ते अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव गंघ स देवानाम यथा हवैव पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युः एवमेकैक पुरुषो देवान् भुनक्ति एकस्मिन्नेव पशौ वादीयमाने अप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन् मनुष्या विद्योः। ये बहुत जबरदस्त मंत्र है पूरे बृहदारण्य का। ब्रह्म वाइदम अग्रह आसीत् कहते उत्पत्ति से पहले ये सर्वभाव की प्राप्ति से पहले वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही था। तद आत्मनमेव वह उसने अपने स्वरूप को ही जाना। वह अपने स्वरूप को कैसे जाना, किस रूप से जान रहा है, वही स्वरूप से जान रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि थी मैं ब्रह्म हूं, ऐसे उसने जाना। तस्मात इसलिए है स्वपरिकल्पित सगत के साथ भेदभाव से स्थित हो जाने के कारण तत् सर्वम अभवत, वह ब्रह्म सर्वभाव को प्राप्त कर गया। तद यो यो देवानाम प्रतिबुद्ध था, इसी प्रकार से उस ब्रह्म को जो जो देवताओं के हमें जान लिया है सैव तद अभवत, वह भी उसी प्रकार सर्वभाव को प्राप्त कर जाता है। तथा ऋषि नाम तथा मनुष्य नाम, इसी प्रकार ऋषियों में जो कोई उस ब्रह्म को इस प्रकार से जान लेता हम ब्रह्मास्मि रूपेण, तो वह व्यक्ति भी वैसे ही हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो कोई हम ब्रह्मास्मि रूपेण स्वस्वरूप अनुभूति कर लेता है, वह भी सर्वभाव का स्वरूप स्थित होकर के उस सर्व की मिथ्यात्व अनुभूति पूर्वक स्व के सत्यत्व स्वरूप का अनुभूति के द्वारा सिद्ध हो जाता है। और तदेतत् पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, इसलिए वह इस ब्रह्म को ऋषि वामदेव ने अनुभव करके हम ब्रह्मास्मि स्वरूप से अनुभव करने के बाद वो क्या कहा था, कि ये कहा था कि भाई कि अहम मनुरभवम सूर्य स्थिति, मैं ही जो है क्या हूँ, मनो भी हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अनंत ब्रह्मांड हूँ, जो कुछ मुझ में कहे सब दिख रहा है वह सब मैं ही हूँ, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, ऐसे उसने जाना अनुभव किया। तरी मई मनो और सूर्य इत्यादि हुआ था और मैं हूँ और आगे भी रहूंगा अनंत रूपेण, सब उसी में होते रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ वही है। और क्या कहता है, तो इधम अपीतरी तो ठीक है ऋषि वामदेव जी को हुआ होगा, अन्यों को होता होगा किसी अन्य युग में, लेकिन आज के जमाने में किसी को हो नहीं सकता। तब कहते नहीं नहीं, तो इधम अपीतरी इतरी अपी काले तस्मिन अपी काले, तो इधम या एवं वेद वह यह जो ब्रह्म है उसको जो कोई इसी प्रकार से जानेगा, कैसे अहम ब्रह्मास्मि थी सईदगं सर्वम भवति, वह यह सब कुछ हो जाता है। और यदि देव अलग उसको उसके बाद अभिभूत करना चाहे नहीं कर सकते। तस्य देवाश्चन अभूत्यचन अभे तस्य देवा अभूत्य न इष्टि, कहते हैं देवता उस पर अनुशासन करके तो दबाना चाहे कोई भी उसको दबा नहीं सकता, और सत्वेता के पराभव करने में ज्योतिषी देवता भी समर्थ नहीं हो सकते। क्यों? आत्मा ही ये शाम सभव थी, क्योंकि समस्त देवताओं का भी वो आत्मा ही है, समस्त देवताओं का भी वो आत्मा ही है, इसीलिए वो अपनी आत्मा कहानी कैसे करे, अपनी आत्मा का पराभव कैसे कर सकता, कोई कोई नहीं कर सकता, कोई अपनी आत्मा का पराभव करना चाहता नहीं न करता है। और देवताओं का भी वो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा हो गया है, अतः उस ब्रह्म ज्ञानी का नाश नहीं कर सकते, इससे पहले पहले वो विघ्न डाल सकते हैं। अभी वही बता रहे देखिए आत्मा ये शाम सभवती, क्योंकि वो इन सब का आत्मा ही हो गया है। अतयो अन्याम देवता उपासते अन्यो सुवन्यो मस्मिति, और जो कहते नहीं नहीं ये ब्रह्म अलग है मैं अलग हूँ, ये देवता अलग है मैं अलग हूँ, सब भेद पूर्वक जो उपासना आदि करता है चिंतन मनन करता है, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि, ये अन्य है मैं अन्य हूँ, ऐसा मानते हुए जो इस अन्य देवताओं को अर्थात ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो चाहे कोई भी चीज हो, जिस किसी उपासना भेद दृष्टिया करता है न सवेद वास्तव स्वरूप को जान ही नहीं सकता, जानता ही नहीं, उसी प्रकार के है वो यथा पशु, जैसा पशु वैसे वो आदमी भी सा एवं देवानाम, जैसे मनुष्यों के प्रति पशु होता है वैसे वह भी देवताओं का पशु है समझो। यथा भाई बहुव पशु मनुष्य भुंजू हो, जैसे बहुत सारे पशुओं को आप मनुष्य उपभोग करते हैं और बहुत पशु मनुष्यों को उपभोग कर रहे हैं, एवं एक एक पुरुषो देवान भुनक्ति, इसी तरह से एक एक पुरुष भी अनेक देवताओं को भोग कर रहा है, अनेक देवता हमें दे रहे नहीं, कोई हवा दे रहा है कोई पानी दे रहा है कोई जो धूप दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, सबको भोग हम कर रहे हैं और सब मिलकर हम प्रत्येक का भी भोग कर रहे हैं, परस्परम भाव यंत काम धंधा चल ही रहा है, तीसरे कहते तो होता ही है एक अस्मिन पशु आदि मानी, और मनुष्य में आते आए देख एक बकरी यदि गायब हो जाए बड़ा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, अरे मेरा पशु गायब हो गया, तो एकस्मिन एव पशु आदिय माने अप्रियम भवदी, अप्रिय हो जाता है कि वो पशु बहुत पशु लोप हो जाए, फिर तो क्या कहना, तो मरी जगह ढेर हो जाएगा उसका, यही हाल देवताओं का भी है, ये शाम तन न प्रियम, इसी देवताओं को प्रिय नहीं है कि एक मनुष्य भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, उनको प्रिय नहीं है, और वैसा मनुष्य होने लग जाए, इतने सारे होने लग जाए तो कहां से प्रिय होगा उनको, है असंभव ही है, ये तर मनुष्याविद्य हो, ये जो मनुष्य उस ब्रह्म को जान ले ये तो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए जरूर वो माया जाल फैल देते, तो कुछ ना कुछ जाल बना देते हैं, अब लग गया आदमी से अपने ब्रह्म चिंतन छोड़ दिया, लग गया उसका पीछे, नहीं आश्रम तो मंदिर संभालने में लगा हुआ है, बनाने में लगा हुआ है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान छूट जाता है, फिर बाद में यही बोलता है भाई अरे हम भी कभी लोगों पड़े थे कुछ याद नहीं थे बस अब जीरो है, यही कारण है ना कि वो कथाकार बन गया, इसे जो कथाकार विद्वान नहीं हो सकता वो अलग है, जो विद्वान है कथाकार नहीं हो सकता, विद्वान तो ज्ञान झाड़ेगा वहां पर, ज्ञान झाड़ेगा तो कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता उसको, किसको ज्ञान चाहिए ही नहीं ना, समझ जाते किसको ज्ञान चाहिए ही नहीं, सबको मनोरंजन चाहिए, ये टेंशन थोड़ा रिलीव हो जाए वो इसलिए आते थोड़ा टेंशन दूर हो जाए, और अब ज्ञान बोलने लगा रहे संसार बेकार है सब छोड़ो, वैसे दुखी और दुखी कर दिया, वो कह देगा और चौपट कर दिया महात्मा ने, नहीं तो बताता था मैं अपने गुरुजी के आश्रम में खाता था बेगूसराय मुंगेर के गंगा पार में, मुंगेर इस तरफ है बेगूसराय उस तरफ बीचो गंगा जी, बार बार वहां से आता था, गुरु जो बोलते स्वामी जी ये परेशानी हो पर बहुत डांट रही है कोई कुछ कभी कुछ कभी कुछ रो नहीं चलता था। सुन सुन महाराज जी भी थक गया कहाँ तक सुने जब आज उसे पता लग जाए महाराज जी अर्थ पहुंच जाता था वो सबसे पुराना भक्तों में से भी था इसे मना भी ना किया जाए उसे। जब आश्रम का नींव भी नहीं लगी थी झोंपड़ी में रहते थे स्वामी जी मुंगेर में तब से वो आता जाता था वो या दूध बेचने आता था तो महाराज जी को भी कब दूध देखे जाता था फ्री में सेवा ऐसे करता रहा अब उसको कैसे मना करे चलो भाई आओ तो अपने दुख सुनाओ लेकिन सुनते कहा तक सुनेंगे। महाराज जी ने कहा ऐसे देखो एक बार आप तो तुम्हारी उम्र भी हो गया और वो सब काम धंधे संभाले हुए हैं इसे मैं आज तो कुछ नहीं बोल रहा कि उनकी जिम्मेदारी थी अब तो किसी को जिम्मेदारी नहीं तो छोड़ दो आज आप संन्यास ले लो। वो पुट्टा बिगड़ गया है महाराज इतने साल से आपके पास आ रहा हूँ आप मुझे कुछ समझे ही नहीं अरे घर घर छोड़ा रहे हो पति बच्चों को छोड़ा दे रहे हो अरे मारी तो बहुत तो मारी गाली तो बैठा नहीं तो दिया कोई दूसरे तो नहीं बस आज आश्रम में नहीं आऊंगा बोला चला दुनिया ऐसी है क्या करो किसको उपदेश दो वो तो आया किसी और काम से और आप उसको सन्यासी बना दे रहे हो जबरदस्ती भले ही वो फिर चार पांच साल के बाद अक्ल खुली और फिर वो सन्यासी हो गया स्वामी अकुलानंद नाम से है अभी भी बेगूसराय में आश्रम है उस आश्रम में रहता है लेकिन सन्यास में आना पड़ा अंत में उसको और कोई रास्ता ही नहीं था। कहने का मतलब ये कि वो कोई ज्ञान चाहते नहीं वो चाहते इतना कि हमारा दुख तुम सुनो और जो है कुछ बोलो हाँ चलो नहीं पूजा पाठ करना जप करना राहु तेरा खराब है शनि तेरा खराब है ये करो वो करो वही उनको चाहिए और आपको नहीं सब छोड़ दो आप झंझट में क्यों पड़े हो छोड़ दो सब आ जाओ यहाँ पे चला बन जाओ हमारा सन्यासी हो जाओ और भिक्षा ले अपना मस्त रहो वो नहीं चाहता वेदांत चिंतन करो संसार मिथ्या है छोड़ो कोई नहीं सुनना चाहेगा बाप को ये देवताओं का जाल है क्योंकि चाहते नहीं ये मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी बन जाए ऐसे संसार की मोह माया फैला के रख देते हैं आज में उसी का पीछे लगा रह जाता है। यदि किम भी विज्ञा ये तद ब्रह्म स्वरम अभवत पृच्छा में किम तद ब्रह्म अवेद यशवा तत्व अभवती थी यह अवतरण का देखिए बहुत सुंदर है क्योंकि आप बोल रहे ना वो प्रश्न का भाई अवतरण का ले रहे पूर्व पक्ष के लिए वो प्रश्न ऐसा लिया गया है जान करके इधानी प्रश्न अनुजत उत्तरत्व ब्रह्म इत्यादि श्रुति में अवधारित यदि इत्यादि ना तत्र वृत्तिकृत मतानुसारण ब्रह्म शब्दार्थ महा आ गया ना जो पहले क्या ले रहे वृत्तिकार के मत के अनुसार हम पंक्ति कटाएंगे और ब्रह्म से अपर ब्रह्म लेंगे अपर ब्रह्म ने जाना ऐसा अर्थ लेगा पूर्व पक्ष अपर ब्रह्म हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया अपर ब्रह्म ने पर ब्रह्म को जाना तो अर्थ गड़बड़ा जाएगा सारा सारा छोटा राम ब्रह्मास्म नहीं बनेगी तो मुख्य जो लक्ष्यदार्थ राम ब्रह्मास्म वो नहीं बन सकता प्रतिकार का मत आगे फिर इसी को दो बार उठाएंगे मनुष्याधिकारात्वा तद्भावी ब्रह्मणा है ना ब्राह्मण से अगले पन्ने का अंतिम पंक्ति भाष्य में मनुष्याधिकारात्वा तद्वादी ब्राह्मण एवं ब्रह्म यहाँ ब्रह्म शब्द ब्राह्मण को लेना जो ब्राह्मण ऊंचू बोला था ना पहले ब्राह्मण आहु वो ब्राह्मण कौन है ब्रह्म ही ब्राह्मण है क्यों ये मनुष्य अंत ब्रह्म होने वाला है इसे से मनुष्य को ब्राह्मण कह दिया क्योंकि भविष्य में ये ब्रह्म होने ये कौन ये मत किसकी है भरते प्रपंच मत इन दोनों मतों को ही यहां स्थापित करने के लिए पूर्व पक्ष में ऐसा प्रश्नकार तो करना पड़ा। देखिए भाष्य में जाइए यदि किमभी विज्ञा तद ब्रह्म स्वरमवत यदि कुछ न कुछ को जान करके ही वह ब्रह्म ने स्वभाव को प्राप्त किया था तो पृच्छा फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे किम तद ब्रह्म वेद वह ब्रह्म ने उस किस चीज को जाना था बताइए यस्मा जिसको जाने की वजह से वह ब्रह्म सर्वमवत स्वभाव को प्राप्त हो गया एवं चोदित अगर इस प्रकार से पूर्व पक्ष करने पर सर्वदोष अनागंधितम प्रतिवचन सब प्रकार से दोष से बिल्कुल रहित विशुद्ध अहम ब्रह्मास्म ऐसा वाक्य से युक्त मंत्र है ये ऐसा विलक्षण मंत्र है इस मंत्र को ने प्रतिवचन जवाब में कहा कोई दोष नहीं इसको चिंतन समय करेंगे भाई शुरू में सुनने में तो लगा गड़बड़ सड़बड़ है शब्दार्थ देखने में तो लगता है कि तो द्वैत भाव आ रहा है जैसे देवताओं का पशु वगैरह वगैरह आपने कह दिया और कह दिया देवता उसको दबा नहीं सकते इसका अभी है वो देवता अलग है वो अलग है देवता उसको दबाने की प्रयास करेंगे लेकिन उसकी आत्मा होगी इसलिए उसको दबा नहीं सकता अभी द्वैत रहता है इसका मतलब स्वभाव के प्राप्त होने के बाद ब्रह्मास्म इत्यादि इत्यादि उल्टपटांग मन में शंकाएं आ सकते इसलिए भाष्यकार सतर्क सर्व दोष अनागंधितम, किसी भी प्रकार का दोष का किंचित अपनी संबंध या नहीं है, ऐसा ये वाक्य है। इसलिए इस मंत्र को सम्यक प्रकार समझना अति आवश्यक है वेदांत को समझने के लिए। अच्छा एवं चौथे सर्वदोष अनागंधितम प्रतिवचनम आहा, उपोद्घात जो पूर्व मंत्र का अंत में, यही उपोद्घात पूर्व मंत्र का जो अंतिम प्रश्न भाग है वही उपोद्घात इस मंत्र का, जिसे टीका में उपोद्घातोक्त सर्वदोष अस्पष्ट। उपोद्घात में पूर्व मंत्रांत की व्याख्या जो उपोद्घात इस मंत्र का, उसके में कहा हुआ जो विभिन्न प्रकार का विकल्प उठा के उसने दोष दिया वो सब दोषों से रहित है, समझो। पहला पूर्व पक्ष ब्रह्म शब्द का अर्थ लेगा अपरम ब्रह्म, कौन है वृत्तिकार का मत, वृत्तिकार ब्रह्मवायदम अग्र आसित में ब्रह्म शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं लेते, वो कहते अपर ब्रह्म लो, तब वो ब्रह्म को जानेगा तो स्वभिन्न को जानना मिल गया ना, पुरान अवस्था दोषा लफड़ा फंसी जाएगा वो। ब्रह्मा माने अपरम, ब्रह्म से क्या लेना अपरम ब्रह्म ले, सर्वभाव से साध्यत्व पत्ते, तब सर्वभाव को साध्यत्व ना उपपन्न हो सकता है। अपर ब्रह्म ने पर ब्रह्म रूपा साधन से सर्वभाव रूपा फल साध्य को प्राप्त कर लिया, यानी अग्निहोत्र याग के द्वारा सर्वरूपी फल को उसने प्राप्त कर लिया, कौन यजमान ने, उसी प्रकार से यजमान कौन है अपर ब्रह्म, उसका साधन क्या है पर ब्रह्म को जानना, उसे क्या प्राप्त किया उसने सर्वभाव को प्राप्त, इस प्रकार साध्य साधन भाव को लेकर के उसने घटाने के प्रयास किया वर्त प्रपंच ने, उसने वृत्तिकार नहीं परस्य ब्रह्मण सर्वभाव आपत्ति विज्ञान साध्य, क्यों उसे अपने युक्ति भी रहे पूर्व पक्षी प्रतिकार का कहना है पर ब्रह्म जो शुद्ध है वो सर्वभाव प्राप्ति विज्ञान के द्वारा प्राप्त करे ये तो हो नहीं सकता है, परस्य ब्रह्मण सर्वभाव प्राप्ति विज्ञान साध्य नहीं, नहीं विज्ञान साध्य, वो विज्ञान के द्वारा पैदा कर लेगा सर्वभाव प्राप्ति तो हो नहीं सकता है, विज्ञान साध्य सर्वभाव मा और विज्ञान से साध्य सर्वभाव प्राप्ति, ये पूर्व मंत्र का जो है प्रतिज्ञा भाग में तो है ही कि उन्होंने कहा सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मन्यन्ते, तो कहा ही है वहां पर, इसीलिए विज्ञान साध्य सर्वभाव के तो मानना पड़ेगा, कहा कहा था तस्मात सर्वम अभवत थी पूर्व मंत्र का टुकड़ा, तस्मात तत् सर्वम अभवत ऐसे यहां पर भी कहेंगे, इसमें भी है ना आगे अहम ब्रह्मास्मि थी, उसके बाद क्या है तस्मात सर्व अभवत तद यो यो देवाना प्रतिपत्ति इत्यादि इत्यादि आरम्भ हो रहा है, यहाँ पर भी है तस्मात सर्व अभवत थी, इसे स्पष्ट ही है उसने विज्ञान की तरह सर्वभाव को प्राप्त किया है, इसे साध्य साधन भाव जहाँ पर है वहां शुद्ध ब्रह्म नहीं ले सकते पर ब्रह्म नहीं ले सकते, अपर ब्रह्म ही ब्रह्म शब्द का अर्थ होना चाहिए, तस्मात ब्रह्मवायदम अग्रासी थी अपरम ब्रह्म यह भवितुम अर्हति, इसलिए ब्रह्मवायदम अग्रासी इत्यादि मंत्रस्थ ब्रह्म शब्द से पर अपरम ब्रह्म यह भवितुम अर्हति, अपर ब्रह्म ही यहाँ पर हो सकता है, एक पूर्व पक्ष हो गया। अब दूसरी पूर्व पक्ष भरत प्रपंच कहलाते हैं, इससे पहले थोड़ा टीका में जाना पड़ेगा थोड़ा भरत प्रपंच को जानने के लिए, नहीं तो मुश्किल होगा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है यह आनंदगिरी यहाँ पर, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हिरण्यगर्भस्य न उपदेश जन्य ज्ञानात् ब्रह्म भावः, क्या अपर ब्रह्म से क्या है ना हिरण्यगर्भ, पहले दोनों को जोड़ रहे हैं हम यहाँ, इसलिए जान की टीका लिया है, दोनों पूर्व पक्ष को समझा फर्क समझ में आएगी आपको कि आप अपर ब्रह्म किसको ले रहे हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ उपदेश जन्य ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त किया ऐसा नहीं कर सकते, सा सिद्धम चतुष्टयम् इति, क्योंकि चार चीजें उसके लिए एक साथ पैदा हो जाता है, स्मृतिकार ने कहा हिरण्यगर्भ का प्राकट के साथ साथ उसके पास चार चीजें, किसी की उपदेश की जरूरत नहीं है, ये स्मृति की एक टुकड़ा है, सहसिद्ध्यम चतुष्टयम्, पूरी स्मृति ऐसी है ज्ञानम अप्रतिगम्यस्य वैराग्यं च जगत्पते ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सहसिद्ध्यम चतुष्टयम्, पहले विचार हो चुका है एक बार, वो दो बार यहाँ पर कह रहे हैं, पहले पृष्ठ 163 में हुआ, आप अभी 253 पढ़ रहे हैं कैलाश प्रकाशन के अनुसार 253 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, और वो था 163 में 163 में था श्लोक पूरा है, वहां पर पूरा श्लोक छपाया है, यह इसलिए टुकड़ा दे रहे सह सिद्धम, ये चार चीज उसका सह सिद्ध है, ज्ञानम अप्रतिगम माने प्रतिबंध रहित पूर्ण ज्ञान है, हम लोगों के पास जैसे प्रतिबंध से युक्त परिच्छिन्न ज्ञान है, उसके पास प्रतिबंध रहित अपरिच्छिन्न ज्ञान। ज्ञान मत प्रतिगम्य वैराग्य जगत पदे है, और उस जगतपति के अंदर वैराग्य भी है। हाँ। उस जगतपति जो हिरण्यगर्भ है उसके पास पूर्ण वैराग्य है। ऐश्वर्य धर्मश्च, ऐश्वर्य भी अप्रतिक सब जगह, अप्रतिगम वैराग्यम, अप्रतिगम ऐश्वर्यम, अप्रतिगश्च धर्म, चारों के चारों सहसिद्ध। वसाशब्द पर विचार हुई थी है ना, सह का भी अर्थ विचार किया था भाष्यकार ने, इसीलिए क्या अर्थ किया था, हाँ सह जाता ये अधिक लेना पड़ेगा वहां पर, ये कारण कह इसी प्रकार यहाँ पर इसलिए वो मंत्र को लिया। इति स्मृति, स्मृति के आधार पर जो है ना वो अपर ब्रह्म को किसी उपदेश के प्राप्ति के बिना सीधे ही पर ब्रह्म ज्ञान होकर के परमात्मा बुद्धि हो जाएगा और सर्व को प्राप्त हो। ऐसे कौन कह रहा था ये वृत्तिकार, स्वाभाविक ज्ञानवत्ता तत्सर्वी च उपदेशाधीन ही साध्यो असो श्रोतो न च आसीत्यादि अतीत कालावच्छेद त्रिकाले तस्मिन् उच्यते। स्वाभाविक ज्ञानवत्ता इस स्मृति के आधार पर सभी विज्ञान वाला है सिद्ध हुआ, इसे तत्सर्वती बात बन गया जो उपदेशाधीन तीन साध्यो असो श्रोतो। लेकिन तत्सर्वत देखने में तो ऐसा लगता क्या है, उपदेशाधीन ज्ञान साध्य है, विज्ञान साध्य है ऐसा श्रुति में लग रहा है, न चासीत, लेकिन वह वहां पर क्या है ऐसा नहीं मान सकते, इदम अग्रे आसीत बोल चुके, पहले ब्रह्म था ही बाद में भी हो ब्रह्म ही है, सर्वभाव है ना, बीच में अनुभव नहीं था, इसलिए यहाँ पर कहते श्रुतो न च आसीत अतीत काल अवच्छेद त्रिकाले तस्मिन् उच्यते। इसीलिए अतीत काल को आसित क्या है, अतीत काल का वाचक है, इसलिए अतीत काल अवच्छेद ये ना कथन को, इसलिए तीनों कालों का वर्णन आपको लेनी पड़ेगी, अतीत वर्तमान भविष्य, नहीं तो आसित घटेगा नहीं। तत् समवर्तता इति, क्योंकि अन्यत्र मंत्र में आया हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे, ये भी कहा है ना समवर्तता अग्रे, ये बोला भी है, जन्म मात्र श्रूयते, इसे जन्म मात्र का श्रवण हो रहा है, अर्थात एक कालावच्छेद जन्म में, इससे पहले वो हिरण्य गर्भ रूप था लेकिन इस रूप से जन्म नहीं था, जब जन्म हुआ तो सहसित चारों उसको प्राप्त है, अधिक उपदेश के बिना भी उसको तस्वा सर्वभवत अनुभव हो सकता है। कालात्म के तत्सबंध से स्वाश्रय पर हत्यात्म, लेकिन समस्या ये है भर्तृ प्रपंच में एक दोष पकड़ा, वो तो उन्होंने अपनी व्यवस्था दे दी, काल से परीक्षण कर दिया हिरण गर्भ को, एक काल में जन्म लिया हुआ है, पहले जन्म नहीं था, बाद में जन्म के उत्तर काल पूर्ण पर ज्ञान चतुष्टय जिसके पास विद्यमान है तब द्वारा वो जो श्रम अभवत हो गया, लेकिन ज्ञान के पूर्व काल में जब न आसित है ना वहां पर इदम अग्रे आसित, मैंने पहले इदम न आसित, इससे पहले हिरण गर्भ जो पहले ब्रह्म नहीं था, अब ब्रह्म हो गया, ब्रह्म के स्वभाव को प्राप्त कर गया, यह अर्थ लेनी पड़ेगी। तस्मात सर्वम अभवत का मतलब यह हुआ अब वह अहम ब्रह्मास्मि जान लिया, अतएव स्वभाव को प्राप्त हुआ, इसका मतलब पहले स्वभाव में नहीं था, अगर पहले अहम ब्रह्मास्मि को नहीं जानता था, इस त्रिकाल से परीक्षण करना पड़ा, आसीत के आधार पर अतीत काल में वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, भले ब्रह्म था लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के अभाव में वह उस स्वरूप को न जाने के कारण से सर्वभाव में स्थित नहीं था, और अब उसने हम ब्रह्मास्मि के जान लिया इसलिए सर्वभाव को प्राप्त कर गया। ऐसे पूर्व काल मध्य वर्तमान और भविष्य स्थिति इन तीनों के लिए कहोगे, इस प्रकार से कहोगे फिर क्या होगा, कालात्मक तत्सबंध से स्वाश्रय पर हत्यात्म, क्योंकि एक तो कालात्मक तत्सबंध से उस हिरण्यगर्भ का संबंध को वो स्वयं भी क्या है, हिरण्यगर्भ भी कालात्मक भी है, स्व में स्व संबंध मानना पड़ेगा ना आत्मसर दोष, ये कहां से आया, काल भी तो हिरण गर्भ ही है, कालात्मक ईश्वर है, उसे कोई काल था क्या, काल कहां रहेगा, उसका स्वरूप ही है वो, उसके उससे अलग है नहीं, हिरण गर्भ से अलग कोई काल नाम का चीज नहीं है, काल की गणना ही हिरण गर्भ से कल्पित है ना, इसलिए कहते कालात्मक के तत्संबंध से स्वाश्रय पराहत तत्काल, मैंने आत्माश्रय दोष से पराहत हो गया, और दूसरा दोष क्या है, मनुष्याणाम प्रकृतत्व, अच्छा प्रकृत मनुष्य है, न कहां से रणगर घुसा दिया आपने। ना परम ब्रह्म यह ब्रह्म शब्दम इति अपरितोषा वृत्तिकार मतम हित्वा ब्रह्म इति, इसलिए यह अपर ब्रह्म नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म शब्द से यहाँ पर जो है अपर ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म यह लेना यहाँ इष्ट नहीं है। इस प्रकार का मत को त्याग दिया, त्याग करके ब्रह्म शब्द से क्या लेना चाह रहे हैं अभी, भरतृ प्रपंच ब्रह्म इति ब्रह्म भावी पुरुषो निर्देशित है, ब्रह्म शब्द से ब्रह्म होने वाला भविष्य में ब्रह्म होने वाला मनुष्य को ही ब्रह्म शब्द से कहा है, प्रकृति मनुष्य अति ब्रह्म शब्द का मनुष्य, लेकिन कैसा मनुष्य जो भविष्य में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला सर्वभाव को प्राप्त होने वाला वो लेना चाहिए। निर्जित ही भरते प्रपंचोक्तम उक्तिम आश्रित्य तन्मतम मनुष्याधिकारा तद्भावी ब्राह्मण अदिति, मनुष्य का यह प्रकरण यहाँ अधिकार चल रहा है, आपने पहले भी कहा विशेष तो अधिकारात कहा था ना, मनुष्याणाम एव विशेषत्व अधिकारात कह दिया आपने, अतएव जो है या मनुष्य ही लेना, वे कैसा मनुष्य लेना सर्वसाधारण नहीं, तद्भावी माने ब्रह्म भाव को भविष्य में प्राप्त होने वाला आप ब्रह्म भाव में विद्यमान ब्रह्म भाव को प्राप्त करना जीवी प्रत्यंत है ना, तद्भावी ब्राह्मण स्यात् वैसे ब्राह्मण मान्य चाहिए। सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः इत्यादि ओम पूर्णमदः पूर्णमः।